اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آياتهم پڑھوسوں سورة نور جو यारहीं नंबर आयत खां वठी आयत छवीह ताईं आई घणियूं थी वियूं तक़रीबन 16 आयत थी वियूं हीअ 16 आयतूं लथियूं आहिनि इफ़क़ जे मामले में हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा जी बरिया बिरात जे लाइ अलाह ताला फ़रमाए थो त हिनखे ख़राब पंहिंजे लाइ न सम्झो हिन जे लाइ पंहिंजो सुठो सम्झो इफ़क़ जो मसालो पंहिंजो अर्ज़ु कयोसीं जीअं त हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला रसूल पाक सलाह सम्झनि सां गॾु सफ़र मंझि निकितल हुई हुन खां वापसी मंझि वक़्तु पंहिंजे किथे रहिजी वई पोइ हिते को माण्हू सां गॾिजी आई सफ़ान सां ऐं पंहिंजो पोइ ॾिठो पंहिंजे अब्दुल्लाह बिन उबैया हीअ चई पुछियईं त हीअ केर माई आहे उठ ते चढ़ियो पई अचे चई हज़रत आयशा आहे चए आयशा आहे हा पोइ त हुनजी वाति खिलियो चयो उहो बादशाह थियण वारो हुयो रसूल पाक सलाह सम्झी करे मदीने में न अचे हा त हिनखे पग ॿधाईंदा हुआ हिनखे ताज पहिराईंदा हुआ अब्दुल्लाह बिन उबैया खे उहो कोन थियो भई औस ऐं ख़िज़रत जो पाण में जहिड़ो ख़तमु थी हलियो रसूल पाक सलाह सम खे घुरायाऊं पोइ हुन सां पोइ सॼी ताक़त जेका आहे तमखिनत जेका आहे जेको बादशाह जेका मिलणी हुई अब्दुल्लाह बिन उबैया खे उहा हुनखां वई हली हथनि मजा ऐं रसूल पाक सलाह सम जे हथ में सॼी हुकूमत अची वई सॼो त ॻाल्हि हुन हथ में अची हिन करे हुन दिलि में हिकिड़ो रहियो साड़ ऐं हसद ऐं बोज़ हुन करे मुनाफ़िकनि सां हज़रत सलाह सम सां अचे गॾिजी वरी पंहिंजो जीअं रसूल पाक सलाह सम ॻाल्हाइण जे लाइ उथे त हाणे हू पहिरियों ई पंहिंजो जीअं अॼुकल्ह माइक थींदो आहे माइक त कोन हुआ अॻे ज़माने में पर बसि बीह पहिरियों चए त आऊं मूंखे एज़ाज़ ॾियो त आऊं पहिरीं तव्हांजो तार चए मोहम्मद सलाह सम तव्हां सां ॻाल्हाईंदो पोइ हीअं कंदो उहो कंदो भई मोहम्मद सलाह सम पाण ई ॻाल्हाईंदो तूं केरु आहीं हुनजो पर हू पंहिंजो इंट्रोड्यूस कराईंदो हीअं कंदो उहो कंदो जीअं अॼुकल्ह मोहतबर आहिनि वरी इंट्रोड्यूस कराईंदा वरी ॻाल्हियूं था कनि हूअं त कनि अहिड़े नमूने सां पर पोइ जंहिं बि मामले में जिते बि जेका ॻाल्हि थिए जंग जो मामिलो उन में ई विच में अड़ अहिड़ी हणे जो लश्कर खे कढियो वञे हिन पासे बदर जी जंग में हुन पासे ओध जे जंग में हिन पासे खंदक जी जंग में हुन पासे सभिनी जंगनि में वरी वॾा जेकर मसलो थी वञे यहूदियुनि सां त उन मंझि जेको आहे सो उनजो पासो वठे हुननि सां अहिड़े नमूने बर्ताव करे वरी रसूल सां जे हुन माण्हुनि खे चए त पंहिंजो जेको इज़त वारो आहे उहो जेको आहे सो दलील खे कढी छॾींदो हुयासीं जॾहिं पहुचंदासीं या अहले यस ला मकान लखु पंहिंजो अहिड़े क़िस्म जूं मतिलबु अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुन कयूं पोइ हाणे हिन वाक्य में हुनखे मोकिलियो हथ अची वियो हिकिड़ो भई हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा आई आहे फलाणे माण्हू सफ़ा खां हज़रत आयशा खे ख़बर ई कोन थी छा पियो थिए कहिड़ी ॻाल्हि पई थिए पोइ हिनजो वठी पकड़ी पोइ ॿिया माण्हू जेके आहिनि से ॻाल्हि चूं पहुचूं पहुचूं पहुचूं पहुचूं उतां हली ॻाल्हि तव्हांजो पंहिंजा असांजा मुस्लमान मोमिन जेके आहे उहे बि हिन मञा शुरू शामिलु थी हलिया के माण्हू ॼण जेके मतिलबु अहिड़ा के दिलि जा कचा ऐं पंहिंजो ख़्याल जा अहिड़ा जो उन मंझि जेके आहिनि वॾा माण्हू हुआ अब्दुल्ला बिन उबैया खां सवाइ ॿिया जेके माण्हू हुआ टे ॿिया बि जंहिंजा नाला मतिलबु त आहिनि पाण हिकिड़ो मस्ताहो ऐं हिकिड़ो हसान बिन साबित, ॿ ॼणा मर्द हुआ ऐं हिकिड़ी पंहिंजो औरत हुई हमना बिनत जहश, हज़रत ज़ैनब बिनत जहश जी भेण आहे। मस्ताह जेको आहे सो तमामु वेझो माइटु पंहिंजे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अन्हु हुनखे पंहिंजो ॾींदो हुओ पैसा ॾुकड़ ई हू पंहिंजो जीअं थींदा आहिनि पंहिंजो अलाह जे वाटि हुनखे ॾींदो हुओ ख़र्चु वग़ैरह इहो। हाणे ॿियनि माण्हुनि सां गॾु पर इहे ॼण चारि ॼणा से मौजूदु हुआ, अब्दुला बिन उबई ऐं पंहिंजो मस्ता ऐं हसान बिन साबित ऐं हमना हमना बिन तजैश, इहे चारि ॼणा हुन सां मतिलबु त ॻाल्हि पखेड़ी पियो पखेड़ी त पकिड़िजी पकिड़िजी पकिड़े पकिड़े पई। हाणे रसूल पाक सलाह सम तमामु तवजो हटाए छॾियो पंहिंजे हज़रत आयशा ॾांहुं, पोइ वरी हज़रत आयशा खे महसूसु पियो थिए त हीअ मूंसां नथो अहिड़े नमूने सां वेझो अचण जी कोशिशि करे, जेका हूअ कंदो आहे, जेको पुछंदो आहे, अचंदो आहे, ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि उहे ॻाल्हियूं। हाणे रब ॻाल्हि छा ॻाल्हि आहे हुनखे हज़रत आयशा खे ख़बर कोन छा आहे, छाजे करे इहो लॻो पियो आहे मामिलो, हुनखे ख़बर कोन पई। पोइ हिनजी मस्त जी माउ जेका आहे या पंहिंजो उहा हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा सां निकिती ॿाहिरि, पोइ थाबड़ जी किरी पई त पोइ चयईं त मार पवे मस्त ते जी मस्त हज़रत आयशा फरमायो त छाला मस्त खे थी चवईं पंहिंजो हू त बदर जो जंग जो माण्हू आहे, मतिलबु बदर जो साहबु साहिबु आहे ऐं हुनखे कहिड़े नमूने सां अहिड़ो लफ़्ज़ थी इस्तेमालु करियईं हुन जी माउ खे चयईं। पोइ हुन चयो तोखे ख़बर कोन्हे छा वटि चवंदा अथनि हीअ माण्हू, चई कंहिंखे छा था चवंदा अथनि। पोइ हुन ॻाल्हि खे चई फलाणी ॻाल्हि अहिड़ी ॻाल्हि तुंहिंजे मुतलिक़ था चवनि पिया, चयो मुंहिंजे मुतलिक़ ईअं था चवनि। पोइ वरी वई पंहिंजी माउ खां पुछी, पोइ हज़रत सलाह सां खां इजाज़त वरितईं, वरी पंहिंजे घर में वञी हुते रही। पोइ हुते पंहिंजे माउ खां पुछियईं हज़रत उमर उमान हुनजो नालो आहे हज़रत आयशा जे माउ जो, हुनजी हदीस आहे जेकॾहिं जॾहिं उहा ॻाल्हि ॿुधी थोरो बेश थी किरी पई हज़रत आयशा चई हीअ कहिड़ी ॻाल्हि। हुन खां पोइ रसूल पाक सलाह सां मतिलबु त कंहिं वक़्तु आयासीं, जेको महीनो गुज़री वियो विच में, पोइ आया पोइ पुछियऊं रसूल पाक सलाह सां सां उहा वॾी हदीस आहे तमामु तफ़सील सां उहा माण्हुनि खे पढ़णु घुरिजे, तमामु हिकिड़ी रिकत वारी हदीस आहे। हुन कीअं हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा पंहिंजो ॿुधाए थी त अहिड़े नमूने सां हीउ वाक़ियो थियो, पोइ ईअं आऊं आयुसि, पोइ ईअं थियो, पोइ अहिड़े नमूने सां मस्ता जी माउ अहिड़े नमूने सां किरी अहिड़ी थाबड़ी, पोइ हज़रत अहिड़े नमूने सां मूंखे ख़बर पई तेसिताईं हुनखे ख़बर कोन छा ॻाल्हि आहे छा न ॻाल्हि। पोइ ख़बर पई चए पोइ पंहिंजो हज़रत पाक सलाह सम्झनि मूंखां पुछो जेकॾहिं तो ॾोह कयो आहे त पंहिंजो बख़्शाए अलाह ताला खां बख़्श करण वारो आहे, जेकॾहिं न आहे त पोइ तुंहिंजी ॾिसूं छा थो थिए पंहिंजो। पोइ हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला तमामु सुहिणी तकरीर कई हज़रत पाक सलाह सम्झ ज़माने में, पोइ मतिलबु साम्हूं त तव्हांजे ज़हन में हिकिड़ी ॻाल्हि वेही वई आहे जेका हाणे मतिलबु तव्हांखे जेकॾहिं आउं ॿुधाईंदुसि पंहिंजी बरात ॿुधाईंदुसि त तव्हांखे एतबार कोन ईंदो, जेकॾहिं आउं चवंदुसि हा मूं इहो कयो आहे जेको मूं न कयो आहे त पोइ तव्हांखे एतबार अची वेंदो हलियो। इन करे आउं उहे थी किरियां जीअं यूसुफ जो पीउ, यूसुफ अल इस्लाम जो पीउ याक़ूब अल इस्लाम आहे, पर हज़रत आयशा हुन वक़्तु मतिलबु ज़हन में कोन आयुसि हुन नालो, जो मतिलबु हुन वक़्तु चीन जी यूसुफ जे पीउ वांगुरु थी चवां त पंहिंजो सब्र जमील अलाह मुस्तान अलामा तसिफ़ जेको हज़रत यूसुफ हज़रत याक़ूब अल इस्लाम चयो, जीअं हुननि अची ॿुधायो त भई भपगड़ खाई वियो आहे तुंहिंजे पुट खे, त पोइ हुन वक़्तु हज़रत याक़ूब अल इस्लाम इहो लफ़्ज़ चयो चए त बसि मूं अलाह मुंहिंजी मदद कंदो, मूंखे बि का ॻाल्हि चवणी कोन्हे। पोइ हज़रत सलाहम हुन वक़्तु ॼण वही नाज़िल थी हुन बरात थी हुई आयतूं 16 आयतूं आहिनि जेकियूं ऐं इहे लथियूं। पोइ हज़रत पर सलाहम विशाद ख़ुशिखबरी ॾिनी हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा खे। इहो जेको वाकियो आहे ऐं हिनखे पढ़ूं था, पोइ हिनजी वरी रुहानी ॻाल्हि जेका आहे हज़रत कशफ़ुल इस्तार जे साहिब जेका कई आहे उहा पोइ कंदासीं इनशा अलामी, जेके मौक़ो मिलंदो। हाणे फरमाए थो पहिरीं आयत आहे इन लज़ीन जाऊ बिल इफ़ जेके खणी आया आहिनि, इफ़ यानी कूड़ बोहतान जेको आहे, इफ़ इफ़ जी माना कूड़ कूड़ करणु, इन करे हिनखे इफ़ जो वाकियो थो चइजे, जेको कूड़ खणी आया आहिनि बोहतान कूड़ो बोहतान उसब तुमिन कू, इहे तव्हां मज़ा ई हिकिड़ो ग्रुप आहे, यानी तव्हांजा वेझा आहिनि माण्हू, उहे त अबू बकर सिद्दीक़ जो वेझो माइटु जेको होॾां हू हज़रत हसान बिन साबित हेॾो वॾो शाइर हेॾो वॾी ॻाल्हि हेॾी रसूल पाक सलाहु वसलम सां हेॾी मुहबत करण वारो उन खां इहा ग़लती थी वई हली मतिलबु त इहे ॿ हमना जेका हज़रत ज़ैनब बिंत जैश पुफी जी धीउ आहे पंहिंजो हज़रत रसूल पाक सलाहु वसलम जी पुफी जी धीउ इहे ॿई पुफी जी धीअ वारो पंहिंजो अब्दुल्ला बिन जैश उहो बि पुफी पुफाट आयसि हीअ ॿई पुफाटियूं आहिनि पंहिंजो उहा पुफाट जेका आहे उहा अहिड़े उन सां हिनखे त अलाह ताला फरमाए थो त इन लज़ीन जाऊ बिल इफ़ उस बथुम मिनकुम तव्हांजे ई मज़ा तव्हां मज़ा ई हिकिड़ो ग्रुप आहे जंहिं इहा ॻाल्हि कई आहे ला त सबू शर लकुम सुवान अल्लाह पहिरीं ॻाल्हि आहे तव्हां उनखे पंहिंजे लाइ ख़राब न सम्झो शर न सम्झो पंहिंजे लाइ बल हुआ ख़ैरु लकुम पर तव्हांजे लाइ चङाई आहे हिन में तव्हांजो भले भलो आहे भलो आहे हिन में कहिड़ो आहे तव्हां ॾिसो भई त इफ़क जी ॻाल्हि हेॾो वॾो बोहतान थी जेकॾहिं हीउ बोहतान न थिए हज़रत कशफल इसाज साहिबु चए थो जेकॾहिं हीउ बोहतान न लॻे हा त हीअ बरात जूं आयतूं हीअ सोरहं आयतूं छो लहनि हा कीअं लहनि हा जेकॾहिं इहा बरात जेकॾहिं बोहतान थियो त वक़्तु हीअ हिदायतूं आयूं हीअ ॻाल्हि आई हीअ हज़रत हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन जे मुतलिक़ हेतिरियूं आयतूं आयूं कंहिं ॿी साहिबु हज़रत ज़ैन बिन जैश खां सवाइ ॿी ॿी जे मुतलिक़ आयतूं कोन आयूं आहिनि क़ुर शरीफ़ में हीअ पहिरीं आहे जेका जंहिंजे लाइ मुतलिक़ हीअ आयतूं आहिनि आहियूं त मतिलबु इहो कीअं थिए हा जेकॾहिं हीअ बोहतान न लॻे हा हाणे बोहतान तमामु सख़्तु ॻाल्हि आहे तमामु सख़्तु महीनो उहो गुज़रियो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन ते हज़रत मुहम्मद करीम सलाहु वसलम रसूल पाक सलाहु वसलम ते ऐं पंहिंजे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ते रुमान ते हिन सभिनी माण्हुनि ते मतिलबु हिकिड़ी तमामु सख़्तु ॻाल्हि लॻी ॿियनि माण्हू असां बि सगोरा उहे सभु हैरान परेशान त हीअ छा पियो थिए छा कहिड़ी ॻाल्हि आहे छा पियो थिए वरी तमामु हिकिड़ी अफ़वाह पर हिन चिते अलाह ताला फरमायो त इनखे पंहिंजो शर ला त सबू शर लखुम इनखे पंहिंजे लाइ शर न सम्झो इनखे पंहिंजे लाइ ख़राबु न सम्झो इहो तव्हांजो बल उहो ख़ैरु लखुम बिकुल इमरम मिनहुम मक्त सभु मिनल इस्म सभु को जेको बि इन मज़ा आहे जेको बि उन्हनि कमायो आहे उन मज़ा उन एतिरो उन्हनि खे गुनाह मिलंदो पर कहिड़ो गुनाह की हिकिड़ा आहिनि जेके चुप रहिया सफ़ा चुप रहिया मतिलबु न को चङाई जी ॻाल्हि कयूं न को बुराई जी ॻाल्हि कयूं हिकिड़ा मतिलबु त हुनखे ॻाल्हाइणु खपंदो उहे पंहिंजो ॻाल्हायूं कोन को जंहिंखे ॻाल्हाइणु खपंदो त ॻाल्हायो मतिलबु त हज़रत अयूब अंसारी जेको हुननि चयो त भई अहिड़ी ॻाल्हि त असांखे वञण में कोन थी अचे इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे पंहिंजो इहो हिते ईंदो इहो लफ़्ज़ु उहो हज़रत अयूब अंसारी संस घरवारी जेका आहे उम अयूब अंसारी उन उन्हनि जा इहे लफ़्ज़ आहिनि अयूब अंसारी रज़ी अलाह ताला अन कुस्तनतनी जे भरिसां पंहिंजो दफ़न आहे किथे हाणे उहो ऐं ॿिया जेके आहिनि अब्दुल्ला बिन उबई जेको आहे सभिनी खां वधीक बोहतान जो वॾो साहिबु उहो आहे ऐं उन खां पोइ मुस्त उन खां पोइ मतिलबु त हसान बिन साबित ऐं हमना त हाणे उन्हनि ते सभु कंहिं चयो पंहिंजो कंहिं कंहिं कंहिं ॻाल्हायो वत वात वञा लफ़्ज़ बुछड़ा कढिया कंहिं ॻाल्हि चुप कई कंहिं वरत बरात न कई मतिलबु त अहिड़े नमूने सां सभु कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हिसो आहे उन उन ॾोह मंझि या सवाबु जेको बि पर ख़ुशूसनि हिते जेको ॾोह आहे जेको कमायो उन्हनि त मुंहिंजो पंहिंजो हिसो आहे वलदी त वल्ला किबरहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम पर इन मज़ा जंहिंजो वॾो गुनाह आहे किबर जेको आहे जंहिंजो उहो उन जो जंहिं खयो आहे वॾो ॿार ॿार खयो आहे जंहिं इन बुछड़ाई जो ऐं उनजो जेको लीडर हुयो सो अब्दुल्ला बिन उबई हिन उनखे ॻाल्हि खे वधायो आहे उनखां पोइ ॿियनि जो बि सभु कंहिंजो ॿार पोइ वरी ऑलमा जेके स्कॉलर्स आहिनि उहे चवंदा त हसान बिन साबित बि वॾो ॿार खयो आहे ऐं मस्त बि वॾो ॿार खयो आहे पर पोइ इहे ॿई ॼणा रसूल पाक सलाहु वसलम जे वेझो हुआ ऐं उहो मतिलबु मोमिन हुआ हमना बि जेका असां वेझी हुई मतिलबु उहा मोमिन मज़ा आहे उन करे पोइ अलाह ताला हिते चए थो जेकॾहिं तव्हां ते रहमत न हुजे अलाह ताला जो फज़ल न हुजे अलाह ताला जो त तव्हां आख़िरत ऐं हिते ईअं फरमाए त आख़िरत में ऐं हिते हिन दुनिया में जेकॾहिं तव्हां ते रहमत ऐं फज़ल न हुजे अलाह जो त माना हुननि ते फज़ल हो रहम हो इन करे पोइ अलाह ताला हुननि खे बख़्श कंदो इनशा अलाह ऐं असां बि ॿधायूं था रब पाक बख़्श कंदो ऐं पंहिंजो हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अना वटि आयो पंहिंजो हसान बिन साबित आख़िर बीमारियुनि जे ज़माने में हज़रत हसान बिन साबित 54 हिजरी सन में गुज़ारे वियो आहे ऐं पंहिंजो हज़रत आयशा 58 चारि साल पोइ बि रही आहे पर पोइ आख़िरी बीमारी जा ॾींहं मतिलबु वॾी उमिरि जी थी वई उन वक़्तु हसान बिन साबित आयो पंहिंजो औरवत सां गॾु या कंहिंसां मतिलबु त जेको भाणे जो आहे हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अना जो पोइ तारीफ़ कयईं की मतिलबु तव्हां अहिड़ियूं ऐं अहिड़ियूं आहियो पोइ हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला चुप रही मतिलबु ॿियो कुझु चयईं त तव्हां त ईअं कोन खयो त जेको करिणो हो सो करे छॾियो पोइ वरी ॿियो हज़रत इब्न अब्बास आयो या को ॿियो माण्हू आयो उन सां इहा ॻाल्हि कयईं त फलाणो माण्हू आयो उन हसान बिन साबित उन हीअं चयो या हीअं चयो पोइ कंहिं माण्हू एतिराज़ु कयो त तव्हां अहिड़नि माण्हुनि खे अचणु सलाह थो ॾियो जीअं तव्हांजे मुतल अहिड़ी ॻाल्हि कई हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा तमामु सुहिणी ॻाल्हि कई चए त हीअ हज़ूर नबी पाक सलाहु सम जी दफ़ा मज काफ़रनि सां मतिलबु त शेर चवंदो हो हज़ूर सलाहु सम जी शान मज ऐं पंहिंजो अलाह ताला हिते हिनखे ॾुखु ॾिनो आहे तकलीफ़ ॾिनी आहे जो हेॾो हिन खां वधि अंधो थी वियो आहे हेॾो हिन खां वधीक ॿी कहिड़ी सज़ा बसि असां हुनखे जल माफ़ु कयो इहा ॻाल्हि मतिलबु त हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला हज़रत हसान बिन साबित ते मुतल कई हेॾा मुस्तह जेको माइटु तमामु वेझो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला हुनजो माइटु उन जेको आहे सो मतिलबु त इन लफ़्ज़ पछाण पहुचाइण में घणी कई पोइ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चयो त आउं हिनखे हाणे कॾहिं बि पंहिंजो न ॾींदुसि इहो जेको ॾींदो रहंदो आहियां हुनखे घटि वधि जेको बि ॾींदो आहियां पोइ अलाह ताला हिन फ़रमायो हिननि आयतुनि में त जेके तव्हां मुंहिंजा उल फज़ल जेके फज़ल वारा आहिनि जिन वटि ताक़त आहे सघ आहे पैसे रोकण जी से पंहिंजे माइटनि खे न ॾियण खां कसम न खणनि छो छा नथा चाहिनि त अलाह ताला हुननि खे बख़्श करे ऐं पंहिंजो पोइ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अलाह ताला न चाहियो त अलाह ताला ऐं चाहियां थो त मूंखे अफ़ु करे बख़्श करे पंहिंजो पोइ इहो मतिलबु त उन तां पोइ रब पाक जो ॾमर इनशा लहंदो ऐं पंहिंजो हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला हुनखे माफ़ु कयो बकर सिद्दीक़ हुनखे माफ़ु कयो रसूल पाक सलाहु माफ़ु कयो पर मतिलबु त पर हिनखे सज़ा बि मिली उहो जेके कोड़नि वारी सज़ा आहे उहा बि हिननि चइनी माण्हुनि खे मिली पोइ हाणे कहिड़े नमूने सां हुनजो डिटेल वग़ैरह कोन्हे पर इहो लफ़्ज़ सभु को चए थो त हिननि खे सज़ा मिली पोइ हाणे कीअं ॾिनऊं छा कयूं त असी कोड़ा हुनखे लॻणा हुआ जेकॾहिं कूड़ी का बोहतान वारी ॻाल्हि कनि था पोइ इहो ॼणो अहिड़े क़िस्म जो को वाकियो हुननि सां थियो हाणे असां अॻिते त पढ़ूं हिनखे ॻाल्हि खे त नज़ीन जाउ बिल इफ़ खे उस वतुम मिनकुम तव्हां मुंहिंजा ग्रुप आहे ला त सबू शर लकुम तव्हां हुनखे शर न सम्झो ख़राबु न सम्झो बुरो न सम्झो भल हूअ ख़ैरु लखुम पर तव्हांजे लाइ भलो आहे लिकुल इमरम मिनुम मक़्त सभु मिनल इस्म सभु कंहिंखे पंहिंजो हिसो मिलंदो जेको ॾोह कयो अथऊं उन हिसाब सां हिन दुनिया में मतिलबु त का सज़ा मिलंदी जेका असां मिलंदी अलाह ताला आख़िरत में बख़्श कंदो हिननि खे चइजो पंहिंजो वरी मोमिन हुआ पोइ आख़िर में अलाह ताला हुनखे बख़्श कंदो वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम जंहिं इन जो वॾो ॿार खयों अब्दुल्ला बिन उबई हो उहो आख़िर में मुनाफ़िक़ जी हैसियत सां मरी वियो आहे पर पोइ उन वक़्तु मरण खां अॻु में वरी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां कमीस घुरी अथसि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीस मोकिली आहे जंहिंजे कफ़न में हुनखे कयो अथऊं वरी हज़रतुल्ला पाक सां दुआ घुराई अथसि दुआ बि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुरी आहे पोइ हाणे अलाह ताला ॼाणे पाण ॼाणे पर मतिलबु त मामिलो ईअं थियो पोइ हुनजो मतिलबु अलाह ताला क़ुर शी में सूरत में चयो त हिननि जे लाइ कॾहिं बि हथु न खणो हिन लाइ हीअ न करियो हिन लाइ हू करियो इहे बि आयतूं आयूं आहिनि वग़ैरह हाणे त अलाह ताला फरमायो त लौलास अज समय तमू ज़नल मोमिनून जॾहिं इहो गुमान जेको हो मोमिननि जो इहो जॾहिं तव्हां ॿुधो थिए त छो नथी चयो तव्हां लौला अज समय तमू ज़नल मोमिनून वल मोमिनात मोमिन इहे हुआ मोमिन कहिड़ा हुआ हसन बिन साबित मोमिन हो ऐं पंहिंजो मस्ता मोमिन हो ऐं मोमिनात पंहिंजी हीअ माई हुई हमना बिन कैश माई हुई इन्हनि जॾहिं मतिलबु इहे ॻाल्हि लफ़्ज़ त कयो तव्हां छो न छो न थिए ज़नल मोमिनून वल मोमिनात बि अनफुसिम ख़ैरु आहे उन्हनि छा ला पाण पंहिंजे दिलि में ख़ैरु नथे सम्झो छो न सम्झो त भई अहिड़ी ॻाल्हि असांखे न मञणु खपे अहिड़ी ॻाल्हि ग़लति आहे हीअ बोहतान अज़ीम आहे हीअ ॻाल्हि जेका अॻिते लफ़्ज़ ईंदो खाव कालू हाज़ा इफ़कुम मुबीन हीउ तमामु वॾो पधरो इफ़क आहे पधरो कूड़ आहे ईअं छो न चयूं पर मतिलबु पोइ अहिड़ी लफ़्ज़ हज़रत अयूब अंसारी ऐं हुनजी घरवारी पोइ पाण में वेठा पंहिंजे घर में पोइ हुते गुफ़्तगु कयूं त हीअ ॻाल्हि जेका असां कूड़ी आहे ऐं हीअ ॻाल्हि जेका साईं असांखे न चवणु खपे मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि जेका वधाइणु न खपे इहा ॻाल्हि उन्हनि कई पर हिननि खां छो न थियो जो ईअं चयऊं पंहिंजो मस्तह ऐं हज़रत हसान बिन साबित ऐं हज़रत हमना रज़ी अलाह ताला अन सईद ना इहे सभिनी ईअं छोकिरा लौला जाऊ अलाए बि अरब अते छो आहे छाजे लाइ न आंदाऊं चारि शायदि जेकॾहिं मतिलबु त शायदि आणींदा त भई असां ॾिठो आहे किथां थी फलाणी ॻाल्हि अहिड़े क़िस्म जी थी थिए छो न आंदाऊं इस्लम या तू बि छो आहे पोइ जॾहिं शायदि न आंदाऊं लाइ हुमल काज़बून पोइ अलाह ताला वटि हू कूड़ा आहिनि अलाह ताला वटि कूड़ा आहिनि माण्हुनि खे पोइ कूड़ वारी सज़ा जेका अॻु में जेका जंहिंजो ज़िक्र थी चुको उहा हुननि खे मिलंदी उहा मिलंदी लौला फ़तलाह अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आख़िरा हाणे इहो तमामु सुहिणो लफ़्ज़ हिननि जे शान में आहे जेके मुस्लमान आहिनि मोमिन आहिनि इहे टे ॼणा मुस्लमान मोमिन आहे हज़रत हमना बिन तजश हज़रत मस्त ऐं हज़रत हसान बिन साबित इन्हनि जे लाइ अलाह ताला चयो जेकॾहिं तव्हां ते रहमत ऐं ॿियनि ते बि मतिलबु उन वक़्तु जेके माण्हू आहिनि हज़रत आयशा ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह सभिनी ते जेकॾहिं फज़ल न हुजे आहे अलाह जो तव्हां अलैकुम व रहमत हू ऐं अलाह ताला जी रहमत तव्हां ते न हुजे आहे फिर दुनिया वल आख़िर दुनिया में बि ऐं आख़िरत में जेकॾहिं तव्हां ते फज़ल ऐं रहमत न हुजे हा सुभान अलाह तमामु हिकिड़ो सुहिणो लफ़्ज़ु आहे मोमिन जेके आहिनि उन्हनि ते अलाह ताला जी दुनिया ऐं आख़िरत में फज़ल ऐं रहमत ॿिनी ते ऐं हिननि ख़ुशूसनि असाब सगोरा जेके सभई आहिनि ऐं ख़ुशूसनि ई जन इफ़क़ में मामिलो वरितो टे ॼणा आहे उन मज़ ॼण ॿिन्हिनि जो अची थो वञे जेकॾहिं इहो न हुजे हा मसकुम फी मा अफ़तुम फी अज़ाबन अज़ीम त पोइ तव्हांखे जेकॾहिं इहो न हुजे हा फज़ल ऐं जेका रहमत तव्हां ते हिकिड़ो वॾो अज़ाब अचे हा तव्हांखे वॾो अज़ाब छुए हा तव्हां ते पहुचे हा इज़तलक़ाउन हू बि अलसिनतुकुम व तकूलून تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فرمائے تو وات سا ہلان لگا مطلب جو کون بدل گال ایکڑی وری پنجے وات سا وری بی ونے بی پنجے وات سا وری ونے بی پنجے وات سا سو کو وات ویٹھو ہلائے پنجو وات ان اکھن کون استعمال کیوں ڈٹھاؤں کون نہ کو بدھاؤں کہ کہ بھائی ॻाल्हि पर वात इस्तेमालु कयूं इज़तलक़ाउन हू बि अलसिनतुकुम पंहिंजनि ज़बाननि सां वेठा वात अला हलाईंदा वठी पखेड़ियऊं इहा ॻाल्हि तकूलून बि अफ़वाह क़ौम पंहिंजे अफ़वाह पंहिंजे वातनि सां वेठा चऊं मां लैसलकुम बि इल्मु जेको तव्हां वटि खे इल्मु जंहिं ॻाल्हि जो कोन हो तव्हांखे ख़बर कोन हुई पर ईअं खणी वरी हणियऊं ऐं हिकु ॻाल्हि ॿुधी हुनखां वरी ॿुधी अॻिते पकिड़ी वरी अॻिते पकिड़ी वरी अॻिते पढ़ी बोहतान अज़ीम वता सबू न हू हयननि ऐं तव्हां हुनखे सवलो करे सम्झो तव्हां हुनखे आसान करे सम्झो तव्हां हुनखे नंढड़ी ॻाल्हि करे सम्झो हेॾी वॾी ॻाल्हि था तव्हां करियो ऐं हुनखे ईअं पकिड़े छॾियो मतिलबु मखण खाई छॾियो अहिड़े नमूने सां त सबू न हू हयननि हयन सम्झो आसान सम्झो हुनखे वह इंद अलाहेम ऐं अलाह ताला वटि उहा त वॾी ॻाल्हि हुई जेका तव्हां कई आहे भलाओ लाइ समय तुमूं कुलतुम ऐं जॾहिं ॿुधो तव्हां इहा ॻाल्हि ॿियनि खां त अॻिते छो कोन थिए चयव कुलतुम मा यकून लना अन न त कलम बि हाज़ा असांखे नथो जुगाए त असीं अहिड़ी ॻाल्हि करियूं छो न त ईअं चयव त असांखे नथो जुगाए त असीं अहिड़ी ॻाल्हि करियूं सुभानक हाज़ा बोहतान अज़ीम हीउ वॾो बोहतान आहे हे परवरदगार तूं पाक आहीं ऐं हीउ नबी पाक सलाहु आसम ऐं हुनजी घरवारी पाक तयबात उन्हनि जे लाइ अहिड़ी ॻाल्हि करणु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ईअं छो न चयव जॾहिं इहा ॻाल्हि तव्हां वटि आई त सभई चुप थियो वेठा हो असां सगुरा सॼो महीनो कंहिं रसूल पाक सलाहु आसम खे अची कोन चयो या रसूल अलाह अहिड़ी ॻाल्हि जेका असां बोहतान आहे अज़ीम ऐं अहिड़ी ॻाल्हि असांखे न जुगायो असीं चऊं छो न थी चयो ईअं अलाह ताला इहो चयो वला ओला इज़ समय तुमू कुल तुम मा यकून लना अन त कलम बि हाज़ा सुभानक हाज़ा बोहतान अज़ीम यज़कुमल्ला अन तऊदू अलाह ताला तव्हांखे वाइज़ थो करे तव्हांखे नसीहत थो करे वॉर्निंग थो ॾिए तव्हांखे ख़बरदार यज़कुमल्ला अन तऊदू ले मिसली वरी अहिड़ी ॻाल्हि बुछड़ी न कजो वात मञा जो नबी पाक सलाहु सम्झे अज़वाज मुतहरात जे मुतालिक़ तव्हां अहिड़ो लफ़्ज़ वरी वात मां कढियो आहे यज़कुमुल्ला अन तऊदू ले मिसली इन जहिड़ी का ॻाल्हि वरी कई अथव ख़बरदार यज़कुमुल्ला अन तऊदू ले मिसली अबदा कॾहिं बि न अहिड़ी ॻाल्हि कजो वरी हाणे हिकु क़ौम आहे हिकिड़ी रसूल पाक सलाहु जे अज़वाज मुतहररात जे ख़िलाफ़ु हर ॻाल्हि कनि था पिया ऐं पाण खे मुस्लमान सलाहिनि था अलाह सल सईदा मुहम्मद यज़कुमुल्ला अन तऊदू ले मिसली अबदन इन कुन तुम मोमिनीन जेकॾहिं तव्हीं मोमिन आहियो हिन ई मज़ा आयत मञा वाज़े थो थी वञे अलाह ताला जे कलाम मञा त अहिड़ा क़िस्म जा माण्हू जेके रसूल पाक सलाहु जे अज़वाज मुतहररात जे मुतालिक़ लफ़्ज़ कढनि था बुछड़ा उहे मोमिन थी था सघनि अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فرمائے تو ويبين الله لكم الايات الله تعالى پدريو ڪري ٿو ڏي تاکي آيتو هي پدري ڳالهه آهي اهڙو مؤمن ٿي نٿو سگهي جيڪو ازواج مطهرات جي متعلق لفظ بڇو ڪڏي وات مڃا تو چيو ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يذكم الله ان تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أنا هي أرهين آيات آئي إنه كانت شبهين آياتن تاين إنه سجي مسلسة واسطة رقم للغالي والنيو حسنا يتي وقف خدا كريو إن شاء الله والآمنين اللهم اغفرنا ورحمنا وارزقنا وحفظنا وحضنا للصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم